Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Supertirsdag! Hjertelig velkommen til Supertirsdag her i radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vi startet det hele med Madcon og Paperboys Back on the Road. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Bjørte Perl Kjøstheim. Hei til deg, Steinar Sagen, og hei til deg, Tore. Hei til deg, Bjørtis. Da alle som sagt hei til deg til hverandre, det er bra. Hei til dere som hører på også. Hei til dere. Hei til dere. Ja, de må få svare. Hei til dere som hører på. Takk for det. Vi starter med Madcon, ja. Kan jeg bare si en liten ting om Madcon? For jeg så han Tjave i en reklame for kabelselskapet og internettselskapet Get. Mm, og ikke minst internettelefonitselskapet. Jo, IP-telefonselskapet samme, Get. Samme. Tidligere UPC, tidligere Janko Kabel TV AS. Mm. Dette her blir en observasjonskomikk nærmest, men la meg presentere. Det er min humor. Ja, det er min humor. Det er Tjave som er da på, da, Pia Kjelta er jo med der også, ja. Paul Vang Hansen har jeg hørt. Thomas Gjertsen har også lagt merke til. Ja, han var der tidligere, han var liksom deres forrige mann. Akkurat. Men så sier Tjave, dette er veldig ganske gøy, for dette går jo da på vanlig kabel-TV, de ser reklamene. Så de sier han sånn, ja da, er du lei av å se trynet mitt på TV? Og så tenkte jeg, når han sa det, så tenkte jeg, ja, jeg er faktisk litt lei av å se trynet mitt på TV, Tjave. Med nye gateboxen kan du spole fra og tilbake. Du kan spole over meg, og så kan du spole, eller hvis du ikke er lei av å se trynet mitt, kan du spole tilbake. Er det parodi? Ja, er det et frampek til parodispalten? Ja, kanskje, jeg vet ikke helt ennå. Men uansett, hør på poenget mitt her da. Ja, men det må jo være, altså det er verdens beste reklame for en sånn Get-spoleboks. Ja. Du kan spole på en måte TV. Mm. Men, ja, er det det de har tenkt? Ikke sant, for hvis du ser den reklame for Get på TV, så kan du spole forbi trynet til Tjave. Dette er stand-up, eller satire. Jeg tror det er satire. Ja, det er satire, ja. Jeg begikk satire igjen. Ja, fy søren. Jeg får ståpelt, ser du det? Jeg får gåse ut. Du, det får du. Ståpels. Ståpels, ja. Mm. Ok, litt gøy. Det var kjempegøy. Og for en åpning av programmet. Ja, for en pangstart. Det er program med mening, det. Jeg vil ta det. Program med mening, rett og slett. Mm. I sendingen i dag så skal vi ha en spalte som er forholdsvis ny. Tore, vil du fortelle kort om den? Ja da, den heter Tips og triks-spalten. Og det er, som det navnet lyder, så enkelt som at man sender inn tips og triks hit til radioresepsjonen. Mm. Nå er det mange forskjellige typer ting som kan være tips og triks. Ja. Jeg har nevnt tidligere kjæringråd, det er et slags tips. Ja. Det kan også være et slags triks. Men så finnes det også andre triks som jeg har tenkt på som ikke har vært sendt inn så mye, og det er generell triksing med kropp, for eksempel. Altså ja. Det å kunne vrenge øyelokkene eller stå på hendene og tisse. Men ja. Hva vil du, hva er det egentlig du vil? Vil du at lytterne skal si jeg kan stå på hendene og tisse? Nei, jeg vil at de skal si. Det er en oppfordring til hva man kan gjøre livene deres bedre, på en måte. Ja, men la oss for eksempel si, hvis du kan vrenge øyelokkene og smøre piri-piri-pulver på innsiden, så vil du oppleve en helt forferdelig følelse. Ja, det er luretriks, det. Nei, men det er dårlig triks, ikke sant? For eksempel på dårlig triks. Ja, nettopp. Men hvis du for eksempel da, er sånn at du kan vrenge øyelokkene og smøre piri-piri-pulver på, og så får du faktisk en hallusinasjon, så kan det være et godt tips. Nettopp det. Jeg tror du tenkte på sånn når du sa at du står på hendene og tisser, så tenkte jeg at du ville ha liksom en forklaring på hvordan du gjør det. Ja, det vil jeg også for så vidt. Ja. Du skal være veldig forsiktig når du står på hendene og tisser, for du kan lett få tiss i ansiktet, i neseborene og i munnen. Derfor er det lurt å stå på en hånd når du skal stå på hendene og tisse, for da kan du holde den andre nede der nede. Der oppe, tenker du på. Der oppe, om forlatelse. Om forlatelse. Ok, tips og triks altså, om alt mellom himmel og jord. Gjerne kanskje hvis du sitter på en del kompetanse fra det du jobber med der ute, eller går på skole for å lære. Mm. Eller andre praktiske tips og triks. 1987, kodord er resepsjon, så vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette blir show. Dette blir show. Kudos til deg for det. Det er ikke lov å si kudos. Nei, det er sant. Er det lov å si show? Nei, det er veldig show det du sier. Det er show. Jeg tror show også er på fyrlista også. Jeg fant vel også et nytt, jeg vet ikke om jeg tok med det her om dagen, men det er nytt på fyrlista, ja. Og det er close but no cigar. Ok, så vi har altså kudos. Show, kudos, close but no cigar, ja, god stemning. God stemning, ok, ja. Det er fy. Da var det between a rock and hard place. Ja, det har jeg aldri hørt før, så det er inntil videre lovlig. Okay. Mm, det er kjempefint, da. Ja. Det er så between the rock and the hard place, altså. Jeg tror det er caught between the rock and the hard place. Caught, ja. Hva med det? Caught, fanget. Caught, tenker du på. Ja. Hva med å sette tæring etter næring, er det lov å si her? Jeg vet ikke hva det betyr. Nei, det kan du lære senere i sendingen. Vi skal høre et norsk orkester. Dette her er The National Bank, og låta jo, den heter Family. P3. Dette er P3. Dette er National Bank med Family. Og som jeg sa, Tore, hvis du gir et eksempel på et dårlig tips eller triks, så får, er det det vi kommer til å få inn i løpet av sendingen. Ja, men jeg mener at det skal være åpent for å kunne sende inn sånne type triks. Det var det jeg egentlig mente, så jeg beklager hvis det bare kommer sånne triks nå. Ja, for det, jeg leser opp dette her. Tips og triks er det som skriver her. Det er fra Løtting Kar fra Frenging. Hei, Løtting Kar. Jeg kan, hvis jeg står på alle fire og krummer ryggen mykje, fise både inn og ut med mitt rektum. He, he. Dette her er ikke noe som folk trenger. Nei, men hør da, det er triks han kan. Det må jo være noe man kan lære bort. Det er ikke tips. Kan man ikke lære det bort da? Det er ikke tips hvis du, jeg kan noe. Det er ikke tips, det er triks. Det er ikke jeg kan spalten, det, som vi ikke har startet det nå. Dette her har ikke noe med, du blander ikke med jeg ser spalten da? Nei, vi skal kanskje ha en spalte i fremtiden, altså om noen måneder, kanskje ha jeg kan spalten. Da kan du sende inn den, vet du, Løtting Kar fra Frenging. Ikke sant? Det hjelper jo ingen at du kan stå på alle fire og krumme ryggen mykje, fise både inn og ut med mitt rektum. Det hjelper ingen. Pluss, vi mister også kvinnelige lyttere på dette her. Ja, vi gjør det. Vi har ikke råd til å miste flere kvinnelige lyttere nå. Nei, vi oppfordrer kvinner til å sende inn triks, for vi vet at de er ofte de som har de beste triksene. Ja, for de beste triksene lærer man når man er alene hjemme med barna, og det er det kvinnene som stort sett er. Ja, og det underbukserådet som jeg pleier å gi, det gjelder dere kvinner. Underbukserådet kunne vært en morsom sketsj, vet du. Tror ikke det med Rolf Wesenlund. Nå er det nok. Jeg har gitt et råd om at ikke bare sende inn tekstmeldinger med underbuksetips og triks, og det gjelder dere kvinner også, for dere har en tendens til å havne ned i menstrusa deres. Ja, det er ikke noe bedre når du skal gi tips og triks. Sånn et program er vi ikke stengt. Nei, det sier ikke et sånt program. Menstrusa. Det er på fyrlista. Det er på fyrlista, det er absolutt. Menstrusa? Ja, og fyrspå. Ok, greit. 1987 koder og resepsjon, hvis du har et tips eller triks. Vi skal egentlig snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, Bjørte Paul. Ja. Og kanskje Bjørte Paul skal få lov til å begynne det. Det er heldig for meg. Ja, jeg har ikke så mye å imponere med i de siste 24 timene, men jeg hadde tenkt jeg skulle gå ut og bestille noe sunn takeaway sushi-greier, men det gadde jeg ikke. Mm. Så jeg ble sittende hjemme og dandere sammen en av mine faste trailer-middagsretter. Er det hemmelig rett? Altså rett som du bare lager til deg selv og ikke ville lage til noen andre? Men ikke finnes det offentlig rom? Jeg kan godt lage det til andre også. Få høre rettene. Ja, for jeg synes selv det er veldig godt, men jeg pleier som regel å få sånn fyr tilbake når jeg forteller hva jeg spiser. Stekte pølser og spaghetti. Det er ikke en hemmelig rett, men det er en sånn rett som fattige familier spiste på 80-tallet. Ja, ja, ja. Har du ikke saus til? Er det bare de to tørre tingene? Bare de to tingene sammen. Ketchup, selvfølgelig. Mm. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er den våte ingrediensen. Varmer du om ketchupen, eller spiser du den kald? Kokt ketchup, tenker du på? Hiver den et halvt minutt i mikroen før jeg... Altså, du bruker mikro, ja. Vet du hva? Du er en lurvete fyr. Ja, men for å toppe det hele, så hadde jeg en sånn American Idol ekstravagans der går. For først viste de American Idol på Zebra-kanalen. Mm. Og så, like etterpå, så fortsatte de med en annen episode på svensk TV4. Nå snakker vi om noe annet. Nå handler det ikke om mat lenger, ikke sant? Nei, det var to ting. Jeg spiste denne maten mens jeg så på American Idol. Ok, ja, okay. Det er multitasket. Men apropos, siden vi først ramser opp ting her, som du har gjort i løpet av de siste 24 timene, så har du også bestemt deg for å kjøpe en... Ja, PlayStation 3. PlayStation 3. Gammeren altså. Ja, det er imponerende. Det er med på å holde meg ung, tror jeg. Ja. Og etter et visst påtrykk ifra andre i denne redaksjonen. Ja, det stemmer. Men jeg takker for dette påtrykket. Jeg er så overrasket at du, Tore, måtte bli den siste som kjøper denne spillkonsolen av oss tre, da. Jeg visste ikke at gammeren skulle gjøre det før deg. Nei, men jeg har på mange måter så mange andre interesser som tar så mye tid at jeg vet ikke om jeg kan trekke meg tilbake og begynne å spille PlayStation allerede nå. Det er ikke snakk om å trekke seg tilbake, det er snakk om å gjøre noe som er hipt og groovy. Og ta et steg fremover i teknologiens verden. Bruk teknologien, den er der. Folk som bare spiser sushi og spiller PlayStation og ser på American Idol, det er ikke helt min livsstil da. Jeg har en nøktern type. Det er som Harald Aja sa da han var her og var deg, Bjørte. Mm. Da sa han at du lever ikke et vanlig liv sånn som 40-åringer flest gjør. De har barn å holde på. Du hørte han sa. Jeg tolker det nesten som et kompliment. Ja, okay. Det er jo annerledes da. Ja. Men det er vanskelig for folk å identifisere seg med deg. Folk sitter og hører på, jeg er 40, men jeg har jo to barn og bil og hus og hund og kjedelig jobb som jeg har. Altså, jeg hører på radio som ikke har hus og bil. Du lever herrens glade dag. Jeg får nesten lyst til å sitere en sang. Slutt å mase på meg. La meg være ung. La meg være ung! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Takk skal du ha, Steinar. Bare hyggelig. Tore Sagen, ja. Du har også, du lever også et extraordinary life. Ja, det vil jeg ikke si, altså i forhold til den jevne nordmann så har jeg et ganske nøkternt og normalt liv. Ja. Men i går så tok jeg på meg spanderbuksene, og nei, det gjorde jeg ikke, for jeg spanderte bare på meg selv, så man kan vel nesten ikke kalle det. Men da spiste jeg indisk mat på en indisk restaurant, og det er også denne restauranten som da, ifølge gamle Kjøstheim, har Norges beste navnbrød, eller verdens. Jeg vil gå så langt som verdens. Ja. Du har jo ikke vært i India, for eksempel, og testet navnbrødene der. Nei, du, men jeg kan tenke meg hvordan de smaker Mumbai, India. At det ikke er det. Det er ikke nødvendigvis noe høyt standard der. Men det er ikke typisk en sånn intellektuell belest mann å gå ut og spise indisk. Jeg trodde du skulle gikk på sånn... Ja, var hjemme og lagt hirsepizza eller noe sånt? Jeg har farget håret mitt i hendafarget, tenker du? Ja. Nei, det var altså det jeg noen ganger... Skal du, den lille detaljen at du var der sammen med to andre, skal ikke tas med, eller? Jeg hadde ikke tenkt det i utgangspunktet. Nei, for jeg var også med og spiste indisk mat. Men, ja, sant, ja. Give me five! Give me five, ja. Give me five, Tore. Ja. Give me five. Det var jo, jeg har jo litt sånn problem med denne restauranten. Selv om den da, ifølge Kjøstheim her, skal ha verdens beste navnbrød, så har den restauranten hatt problemer med ruskerisen. Og jeg har hatt ruskerisen der flere ganger, og jeg er generelt ganske negativ når du går inn der. Ja, men det er god mat, altså. Absolutt. Men når du sier ruskerisen, så mener du at det er noe annet enn liksom skalle på risen som av og til kan... Ja, det er rett og slett rusk. Rusker, altså støv? Ja, støv. Bøss. Bøss i risen. Vi var da også sammen med vår venn Kyre. Det var vi faktisk. Gamle Petre Kyre. Jeg husker det. Nei, det snakket litt her nå. Åja, sorry. Ja, bra. Ja, de husker han. Ok, men da har vi fortalt litt om hva som skjer i våre liv. Send oss tips og triks. 1987, kodord er resepsjon. Vi skal høre... Åja, det er denne, ja. Det er Jump Around. Det er hvit rap. Isk, hvit amerikansk rap. Det snakkes vel her om Moving Targets. Hvorfor Jump det? Around. Oh, ja. Skjønner. Så smart. Ja. Tusen takk. For deg. Det var Idol Kurt. Er det dårlig gjort å si det? Ja, ikke... verdensidol da. Ja, han er jo det. Verdensidol Kurt. Kurt Nilsen, push. Det er hans tips, kan man si. Mm. Jeg synes ikke det er noe dumt om du skal kalle han for Idol Kurt. Nei, men det er bare, altså han, jeg tror han driver og jobber litt mot det Idol-navnet som vedhenger hans fødenavn. Mm. Ja, skjønner. Hvis jeg skal være litt humoristisk, så er vel dette en sang som går til alle som ligger i barsel. Ja, det var din humor. Det var min humor. Ja, helt klart. Det er bra at det slår hos deg. Det er, ja. Det er gøy det, altså. Men det er nok sikkert lurt. Han har jo flere barn selv. Ja, det er sant det. Han har sikkert et sånt råd, en tips og triks sang til kona hans, ekskona hans, som klemte ut de små rollingene hans. Vi skal til tips og triks-spalten, og for å virkelig sette den i gang, så skal vi kjøre denne... Nå tror jeg vi foregriper begivet til noe voldsomt. Det, ja. Klokka er 10:30. Oh, ja, tips- og triks-spalten begynner ikke før om et kvarter 20 minutter. Er det sant? Dette er det rareste. Burde du ha kontroll? Ja, men, altså. Burde du ha kontroll, så er det deg. Jeg tror man var mye mer enn rusk i risen du spilte i går. LSD i risen. LSD i risen, det hadde du klaget, altså. Ja, nei. Jeg var også klar. Jeg hadde klart å lese av tekstmeldinger. Nei, jeg var på et helt annet sted. Nei, vi skal snart få møte. Nå kommer jeg på det. Vi skal snart få møte, er det Dan Sverre Nilsen, ja. Dan Sverre Nilsen, han liker å bare, det første navnet, bare skrive det. Ja. Så det blir det Sverre Nilsen. Ja. Det er hans type humor. Ikke sant? Ja. Og det kan ingen ta fra ham. Ja, ingen kan ta det fra ham. Nei. Ham, ja. Hva opplever, det er du som kjenner han aller best av oss, Børte. Ja. Hva er det han opplever for noe i dag? Han opplever vel flere sånne tåpelige komiske flere situasjoner. Flere episoder satt sammen til et langt innslag? Ja. Imellom så korserer han litt over hva slags humor han korserer også. Ja. Litt en type. Ja. Korserer og har en helt egen form for humor. Hva slags forhold har du til dessverre, og hvordan oppdaget du han? Slik at du kunne lage saken? Jeg fikk et tips gjennom det som vel heter Randaberg Bygdeblad, der det var en liten reportasje om han. Og så tok jeg kontakt, og fikk avtalt et intervju. Okay. Eller egentlig flere intervjuer. Så det er ikke din sak opprinnelig? Nei. Du kan ikke få en pris, skup-prisen for denne saken. På ingen måte. Det er kun en liten lokal sak som jeg har blåst opp til å bli en nasjonal, stor sak. Ikke sant? Du har stjålt den fra nettsidene til... Nei, det er fullt lovlig. Ja, det er det. Du har ikke sitert det? Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke kreditert Randaberg Bygdeblad på noen som helst måte, og det er bare klager jeg. Jeg merker at dette er... Nå raljerer vi. Det er gøy. Det er gøy. Det har jeg nesten aldri gjort før. Nei, jo, det gjør det ofte. Vi er vel sånn, blant noen lyttere som har sagt det. Ja, ikke så gå i raljeringsfella, jeg har det. Nei. Vi skal, før vi møter Dan Sverre, eller dessverre. Jeg tror man foretrekker dessverre. Akkurat. Ja. Skal vi høre Foo Fighters og You Gotta Fight For Right Party. Beastie Boys heter det vel, hvis vi skal spørre. Ah, ja, jeg mente Beastie. Nei, nå. Ellers det. Radioresepsjonen. Halleisan på deisan. Dan Sverre Nilsen her. Bare på pur grov humor så pleier jeg å kalle meg for det Sverre Nilsen. Er det humor, eller? Som du sikkert forstår, så er jeg spinnvidle etter knallgode humor. Og sånne løgnersgreier som bare oppstår i vanlige hverdagssituasjoner, det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Så du sikkert kan høre. Så jeg splitter naken akkurat nå. Ja, det er fordi at jeg skal dusje hele kroppen min nå der. Ja, ja, skal vi bare få se for å få på den dusjen her da. Iskalt. Åh, hekken. Åh, det var vist ikke mer varmt vann igjen. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. For sånne folk som meg, som bare digger sånn dritbra hverdagssituasjonshumor, så vil jeg nå få lov å anbefale TV-programmet AFV. Amerikas funnigste hjemmevideos. Det er rett og slett en humorekstravaganse for sånne som også elsker sånn humor som jeg sa i sted. Det er min favoritthumor. Det kan ingen ta fra meg. Åh, helvete. Det ringer på døra. Hei. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi. Stopp en halv. Hva er dette for noe? Du fyller jo år i dag. Gratulerer. Nei, jeg fyller jo faen ikke året før i morgen, jeg. Hva, i morgen? Dere tok feil dag. Det er jo bra humor. Men det sto datoen i dag i invitasjonen. Tuller du? Hadde jeg skrevet feil dato i invitasjonen? Ja, du må ha gjort det, altså. Den ene feilen etter den andre. Dobbelt feil. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Du hører på radio. Det er. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Supertirsdag i radioresepsjonen. Supertirsdag. Det var The Wombats med Moving to New York i, her hos oss. Håper du har det fint der du befinner deg akkurat nå, i Norges langstrakte land, eller utenfor, hvis du hører på nettradio, eventuelt på podcast senere i dag. Dette klarer jeg ikke å få meg til. Men, eller i Sverige, man også kan få inn P3. Hvis du er i en tunnel, da hører du ikke oss. I noen tunneler gjør du det? Ja, noen da. Men mange så har vi dessverre ikke dekning. Dessverre. Vi skal til tips og triksspalten, Tore. Det skal vi. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Na, na, na, na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Oh, ja. Unnskyld. Okay. Jeg har viss respekt for vignettene. Ja, unnskyld. Da skal jeg kanskje begynne med et triks, siden det var min vignett som ble forsømt. Men det skal, sånn kan det ikke være. Nei, men jeg synes at jeg kan få dispensasjon til å starte en gang i ny og ned. Helt klart. Og det er det første jeg vil ta opp her, er det Oleg som har minnet meg på. Hei, Oleg. Han er født i væren, er vær, født i Oterens år. Akkurat. Og sier dette: Tore, husk å fortelle om spill-lock-trikset, så får du 100 spenn av tjukken. Ja. Og det var altså et tips som jeg tok opp i går, som var da alt for tidlig i forhold til tips- og triksspalten. Yep. Så du sa, Stian, at hvis jeg husket å ta opp dette i morgen, tips- og triksspalten, så får jeg 100 kroner. Men hadde du husket det da, hvis ikke du hadde blitt påminnet av en tekstmelding? Ja, det var ikke noen anmerkninger i kontrakten som tilsa at jeg ikke kunne blitt minnet på det av eksterne. Og det har jeg nå blitt, og jeg vil gjerne ta triksengen til også, sånn at alle får det med seg. Ja. Det går altså på at hvis du har et dam- eller ravensburgerspill, som ofte har fortrinsvis ravensburger. Ja, for de har de trangeste lokkene, så stikker du hull i spillet. Nå snakker jeg om brettspill altså. Så stikker du hull i lokket oppå, for da får du ikke det vakuumet når du skal riste ut spillet. Det kan bare som en tilleggsopplysning, så tror jeg det kan være lurt å bruke en, for eksempel en knappenål, sånn at du får små hull, sånn at det ikke blir et stort, litt sånn stygt hull midt i lokket. Det vil man jo ikke ha. Ja, hvis du lager små hull, så synes det jo ikke. Ja, litt sånn som da du fanget humler når man var ung og skulle ha de i syltetøyglass. Ja, jeg pleier å ikke stikke hull, for å se hvor lenge de kunne leve med den lufta som var inne i syltetøyglass. Og så slipper du ut akkurat før de mistet livet. Nei, egentlig setter de i fryseren og ser hvor fort de kan dø. Akkurat, ja. Eller om de kunne fryse i løse lufta. Det hadde også vært veldig spennende. Ja. Det kunne vært noe. Det har ikke vært noe. Det er dyreplagere da, eller insektplager, som det heter. Men det er ikke det samme. Nei. Ja, men det er så bra. Du skal få 100 kroner av meg, Tore. Mm. Kan jeg ta neste triks? Helt klart, Kjørte. Eller det er tips, faktisk, fra bonden. Hei, bonden. Tips når du skal fjerne 8 dagers skjegget. Ta en varm dusj før du starter på barberingen. Mm. Og det er et bra triks. Du trenger ikke ta en dusj. Fordi at det da blir skjegg... Bare les hva, så står det. Ja, for da gjør det ikke så vondt. Ja. Goes without saying. Nei, det gjør jo ikke det. Oh, du skal fjerne 8 dagers skjegget. Ta en varm dusj først. Fordi det er deilig å ta en varm dusj, virker det som nå. Ja. Det er det jo. Ja, men det skulle si at du trenger ikke ta en dusj. Du kan jo bare ta og så fukte litt med varmt vann på selve skjegget. Jo. Eventuelt ta en varm klut. Eller du kan dyppe hodet ditt i et varmt tjern. Det kan du også gjøre. Der er veldig, veldig få varme kjern. Nei, på Island, da kan du en sånn ja, kilde. Ja, det er sant. Det er sant. Dypp hodet til en geiser. Ja, det var til våre lyttere på Island. Dytter hodet ditt til en geiser. Jeg tror de skjønte det. De skjønner mer eller mindre norsk, skjønner du. Gjør det det? For jeg skjønner ikke det islandske språk. Nei, men det er ikke meningen heller. Vil du snakke det perfekt? Jeg forstår det ikke, men jeg klarer å formidle det. Ja, men i den sammenheng så har jeg gjerne også lyst til å komme med et tips til, og det er at når du er ferdig med barberingen, ta også skyll ansiktet med så kaldt vann som du tåler. Jaha, for det. Da trekker porene seg sammen. Hvis du har fått små rift i huden under barberingen, så... Har du brukt en sløv høvel? Mm. Det har du også. Og faktisk så hørte jeg dette trikset, det har blitt kringkastet en gang tidligere, nemlig i storfilmen Good Morning Vietnam med Robin Williams. Good morning. Da var det, altså, et husker jeg så godt, av en eller annen grunn, det var et triks som Robin Williams kringkastet over Vietnam-radio. Hva sa han da? Han sa at man skulle skylle ansiktet med kaldt vann når man hadde barbert seg. Lurt det, og så gjør han da. Han er jo en av de fremste radiolegendene noensinne. Hva sa det historien, det? Ja. Ikke at det var Robin Williams, da. Nei. Jeg har lyst til å komme faktisk med tilleggstips i forbindelse med denne dusje før du barberer deg. Appendix. Dette er fra mitt eget hode, og dette er funnet ut selv gjennom 33 lange år. Super. Og det er at man klipper tåneglene etter at man dusjet. Ja. For da er de myke og fine. Ja. Ikke som man klipper ikke tåneglene før man dusjer, for da er de harde, men de mykes opp av vannet, akkurat som... Neglene på fingrene, da. Ja, ok, det var bra sammenligning. Ja. Ja. Og så skyll gjerne da tærne og fingrene etterpå i så kaldt vann som overhovedet mulig. Fordi da tetter du neglene. Ja. Ja, klart. Jeg kan godt ta et annet tiks her. Tiks? Ja, det er dessverre sendt inn fra en anonym, men jeg tror det er fra en kvinne, og vi har jo oppfordret kvinner til å sende inn meldinger. Mm. Nå er det ikke sånn at, nå virker det som om det bare er altså, de klassiske kvinnene som sender inn, altså de som har ammende barn. Mm. Eller menstruerende. Eller er menstruerende, for jeg har liksom bare sånn mødretips, men jeg tar det likevel. Endelig noe kult for oss ammende mødre. Pimp Coca-Cola for å få opp melkeproduksjonen. Funker som bare det. Sunt eller usunt? Smiley. Ja, jeg håper det er noe som hvis det er, for dette, vi kan jo ikke gå god for det. Men hvis man har problemer med at man har for lite melk i jura sine, så kan man da prøve å drikke Coca-Cola og se om melkeproduksjonen går opp. Jeg synes jur er litt sånn nedsettende. Hyller er mer godt, ja. Jeg synes det er jur er en flott betegnelse. Nei, det sier litt om størrelsen. Altså, hvis du mener det om det ordet, så er det greit. Ja. Bare skyld de med kaldt vann. Så kaldt vann. Etter alle tips og triks, skyld med kaldt vann etterpå. Det kan være lurt. Det gjelder vel hele kvinnekroppen. Skyld den med kaldt vann, for da tar den seg faktisk bedre ut. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har et tips eller triks til oss her i denne spalten, radioresepsjonen er programmet. Og ja, dette her er Madonna med Sorry. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja. Vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Der var den ferdig, og vi holder på med tips og triks, som sikkert skjønner der ute. Jeg har lyst til å ta et fra Bård, a.k.a. B-Man. Hei, B-Man. Jeg trodde det hadde vært noe å smørte... mikrofonstativet. Kanskje det er leddene dine? Det er noe knirkelig. Nei, dette her er ikke bra nok. Ikke kritisere apparatet rundt, nei, for da mister du jobben. Jeg mister, unnskyld. Vi skal ta tipset fra Bård, a.k.a. B-Man. Et godt tips til alle mat- og takoglade medlyttere. Drikk alltid brus med kullsyre til maten. Kullsyre gjør at man lettere raper, og luften man svelger, noe som gir mer plass til mat. Altså, han mener ikke at man raper den luften som er i brusen, da, eller at den tar med seg mer luft? Ja, den tar med seg da mageluft opp, og så får man da plass til mer. Kanskje bare en følelse? Det, altså, men hvis det føles bedre... Nei, dette her kjenner jeg meg igjen i. Ja. Jeg drikker ofte cola light, jeg skal slutte med det nå, til taco-måltidet. Og jeg tenker, å nei, nå er jeg mett, drikker glass cola, raper, ja, jeg klarer den til. Ja, men jeg spiser veldig aktiv og spiser taco veldig raskt og drikker brus med kullsyre til, så jeg veldig sånn på grensen hele veien til å få hikke. Sånn at du går an for du spiser litt saktere, kanskje. Kjenner du deg på grensen til å hikke? Ja, ikke akkurat nå da, men når jeg spiser taco og drikker kulsyr. Nei, jeg tror du har noe med tempo ditt. Du spiser veldig fort, og du spiser som en fugl. Det har startet, når vi snakker om kulsyre, så har det startet en debatt, for jeg har begynt å ta opp ammetriks her i radioresepsjonen. Klokt! Det viser seg at barn ammer ikke de... Vær litt stille nå. Barn ammer ikke de dier, sier Veronica, og det beklager jeg. Jeg trodde det var omvendt, men sånn feil kan man gjøre. Mm. Og så kommer det fra andre foreldre her, altså unngå drikkere med kullsyre for å unngå kolikk, sier nybakt pappa. Så det er mye frem og tilbake her, om man da skal satse på å få mer melk, samtidig som man risikerer at barnet får kolikk. Jeg vet ikke, men det er forskjellige tips da. Da må man velge, rett og slett. Ja, kolikk var veldig slitsomt, det så jeg på programmet Puls her om dagen. Ja. Mm. Folk kan gå på veggen da. Folk går på veggen da, ja. Det er kanskje kolikk jeg er på grensen til å få når jeg spiser taco. Ja, kanskje det er det. Når vi spiser taco sammen, så tror jeg kanskje jeg skal ta det på skulderen min, og så skal jeg få det til å rape. Ja, vi har hørt å rape, da er det klart for dessert. Ja. Ok, flere tips og triks. Jeg har et her, skjønner du. Jeg har et veldig godt et her. Dette her, skjønner jeg. Jeg må ta noen sånn litt uforståelige også. Ja, kanskje vi skjønner det. Det er fra Honey Trap. Hei, Honey Trap. Kroppstriks for parfymert urin. Spis honningkorn som lukter honning når du tisser. Mm. Bruksområde. Første hjemme hos date. Forutsetter at du lar være å drite. Ja. Hvorfor skal du lukte honning av tisset ditt når du er første gang hjemme hos noen? Kan bare få smette inn en kjapp anekdote. Jeg vil ikke si det lukter honning av urin som kommer ut av en person som har spist honningkorn. Jeg har selv jobbet som urintester i Forsvaret i nesten et år, og det lukter altså honningkorn blandet med urin, er det det lukter. Honningkornurin altså. Honningkornurin, ja. Og det er ikke noe jeg tror som vil slå an noe spesielt når man møter jenter. Nei men bare som et rent triks, gutte-slash-kvinne-triks, som du kan holde på med hjemme for deg selv, så synes jeg at dette er et morsomt triks. Mm. Synes du det er morsomt? Ikke morsomt, ha, men så... Nei, ok. Så men, det er ikke din humor? Nei, det er ikke min humor, men at jeg tenker det kan være gøy å prøve det en gang, hvis du ikke har prøvd det. Mm. Jeg ser ikke helt gleden i det, men nå er jeg jo 33, og begynner å bli voksen. Men det er jo triks, da. Det er ikke noe som sier at det må være morsomt eller charmerende. Nei, helt klart. Jeg kan ta et triks her ifra Else. Kjempebra. Hei, Else. Og hun... Elise heter hun. Elise, beklager. Hei, Elise. Det var veldig små, veldig liten skrift. Det er en veldig liten jente. Det kan godt tenkes. Hun foreslår at hvis du har fått stearin på dine klær, så skal du stryke det bort med å først legge et brunpapir på kledet. På et brunpapir, du? Ja, det står brunpapir. Hvor er man kjøper den? Ja, du får brunpapir for det overalt. Det får du på posten eller hvor som helst. Altså brunt, grått papir heter det her. Det heter grått papir, men det er vel brunt. Det er brunt. Ja, det er mer korrekt. Og så legger du dette, men det er veldig viktig at du legger brunpapir med den rette siden mot... Hva er den rette siden? Nei, det vet jeg ikke. Det er matte, sikkert. Kanskje matte, ja. Så stryker du opp på papiret der, og så får du bort stearin. Men jeg har et annet triks som jeg kan få legge til, at for å få bort stearin, så skal det også visst være en knakende god idé å kaste tøyet i frysen. I fryseboksen. Men det blir det borte av det, eller må du gjøre noe mer etter det? Nei, klærne blir ikke borte. Du bare tar det ut igjen. Og så kan du bare plukke av stearin. Fantastisk. Men det plukke av stearin, kan man, hvis man venter til den tørker også, skal man altså plukke det av. Ja, men det der med brunpapir eller gråpapir-trikset fungerer også med servietter, altså vanlige papirservietter. Mm. Er det sant? Ja. Du tuller du nå? Nei, jeg tuller ikke. Jeg prøvde med alt mulig slags, jeg tørker det. Herregud, fy faen, man lærer alt dette programmet. Men så gøy, tenk hvis du kastet klærne inn i fryseboksen, og så lukter du igjen, så forsvant klærne. Ja, det kommer nok i fremtiden. Det er ikke min type humor, altså. Det er trullig triks. Eller sånn å sende rett til Fretex, for eksempel. Ja, det kan du gjøre. Ja. Du tenker på postkasse? Postkasse? Postkasse. What? Nei, nå må vi ikke blande her. Dette var deres humor, ok? Dere holder på å knekke sammen og latter, ok? Jeg ler det fordi det ikke er postkasse i dag. Postkasse. Ok, greit. Det er i morgen. Ja, jeg har lyst til å snakke litt om de humlene, ja, som man kan putte i fryseren og så videre. Fra det ene til det andre. Ja, fra det ene til det andre. Det er noen som har kommet inn med triks her. Legg humlene i fryseren, ja. Det har vi vært inne på. Hvor mange humler er det snakk om? Det er en. Dine humler, ja. Ja, ok. Alle dine humler. Legg de i fryseren. Da går de i dvale. Knytt da en sytråd rundt humlen. Altså ikke rundt vingene, men rundt selve kroppen. Mm. Og når den da våkner igjen, så har du da en humle i bånd. Det er dagens. Ja. Vet du, hadde vi hatt t-skjorter, hadde vi hatt merchandise, så skulle vi sendt det til dere, til deg, Øyvind. Det er fantastisk. Tenk å ha en humle i bånd, da. Ja, fy søren, så gøy. Som flyr rundt, og så har hun i bånd. Ja, ja, ja. Helt utrolig. Og jeg tror ikke det er insektsplageri eller dyreplageri. Nei. Det må jo gå an å temme en humle, også. Ja. Vet du hva? Før året er omme, før 2008 er omme, så skal jeg klare å temme en humle. Det får bli siste ordet i denne timen. Jeg tror det var punchline. Ja, det var det. Det ble presentert som punchline. Ja, det var det. Frem mot nyhetene klokka 11, så skal vi høre Bon Jovi og Wanted Dead or Alive. Dette er en cowboysang. Etter det så skal vi ta flere tips og triks. Det er bare å fortsette å sende inn 1987 koderesepsjon. Og jeg tror det er Gøril Furu som skal ha nyheten i dag. Gamle Furu. Så ha en fysig fin dag da. Ja, det er ikke lov å si, men Inntil videre. 3-3 Dette er 3-3-3 My Chemical Romance, I Don't Love You i radioresepsjonen på NRK P3, som er kanalen du hører på akkurat nå. Og jeg skal være bondærlig med dere. Da jeg første gang hørte om My Chemical Romance, så tenkte jeg, dette hater jeg. Jeg synes det er det verste bandet. Jeg synes det er ekle og usympatiske. Det er det kanskje fortsatt, men den sangen her, vet du hva? Det er for meg til å grine på nesa av glede. Ja, den er fantastisk. Vil du si at det er verdens beste band? nei, det vil jeg ikke si. Men vil du si at det er close, but no cigar? Det er ikke lov. Jeg må gjøre det en siste gang. Da må alle få lov til å gjøre det, ja, Kurt. Close, but no cigar? Ja, altså jeg. Ja. Close, but no cigar! Det var siste gang. Men jeg gjør det aldri igjen. Men jeg tror ikke det er riktig måte vi brukte uttrykket på nå. Å nei, er det ikke det? Nei, for jeg tror at det er... Ja, men jeg tenkte, du merker at jeg la opp til noe her. Ja, jeg la opp noe, ja. Men er det ikke riktig at det er nærme det beste bandet, men ikke altså det aller beste? Altså ja, du sigar, kan kanskje bruke det sånn, ja. My Chemical Romance er veldig bra, men det er ikke det beste. Det er close, but no cigar. Ja. Nå er jeg enig om at nå... Det var siste. Det er super tirsdag. I radioresepsjonen, og håper du som hører på har en super tirsdag også. Vi har fått inn mange super triks og tips, og det er nesten sånn at jeg vet hva, jeg gleder meg til å ta den. Den spalten tar av, og det er tredje gang vi har den tar av nå. Og bare for å tease, som det heter på fagspråket, hva er det? Det er altså det er et frampek på noe som kommer. Reklame, ja. Så har vi fått inn et triks som er så enkelt og så genialt, ja. Men allikevel så jubler vi alle her i studio, ja. Og skal benytte oss av det ganske ofte. Nå gjelder det å følge med, altså. Du skrur ikke av radioen nå. Dette her er verdens beste frampek-teaser fra reklame for fremtiden. Men det er kommet fra en jente, og det er ikke et kvinnetips. Hun er antageligvis ikke barn, eller det kan godt hun har, men hun legger ikke noe vekt på det i det hele tatt. Jeg synes det er så fint og flott å se at jentene også bidrar med tips og triks som ikke er kvinnerelaterte. Du sa en så fin ting, jeg hørte du det? Reklame for fremtiden. Vi skal også få møte en fyr som, hva heter han, Tore? Han heter Jan Erik Hesten og er pasient på Ullevål Universitetssykehus. Ja. Han lider av en veldig sjelden sykdom, nemlig kryssordhjerne, som gjør at han må assosiere nesten alle ord han sier ut høyt. Ligger han på psykiatrisk? Han er på psykiatrisk, men jeg vet ikke om han ligger. Okay, han går rundt og er på avdelingen der, men han får ikke lov å gå ut blant folk, for da går det i sur for han. Han tasser rundt i tøflene, og er han inne på TV-stua der, men ikke noen andre er der? Se på mest TV og sånn om natta. Ja, det er stort sett Dagsrevyen og debattprogrammer han ser på kveldene, men han debatterer ikke med de andre, for da går det i spinn for han. Men hvorfor får han ikke gå ut blant folk? Er han farlig, eller er han så syk at han... Han er en fare for seg selv, for i det han da plutselig skulle slumpe til å komme i dialog med noen, så er han nødt til å assosiere alle ordene han sier til vedkommende. Og det skjønner du kanskje selv også, at det vil bli en stor belastning for hesten. Det skjønner jeg. Og tenker jeg på også personhest. Ja. Men også skal vi ha parodi i dag. Ja, Steinar Sagen skal parodiere. Blir det Chavi i dag? Jeg vet ikke, jeg driver det. Jeg har et par alternativer. Du er ganske god på det da. Ja, jeg føler at jeg ganske god på Chavi. Mm. Ja, siden jeg har han inne, kanskje det. Ja, det men kjent og kjær, og så han farget i tillegg. Og ja, det bra kjempesympatisk. Det er veldig bra trekk, sympatisk trekk hos en fyr, at han har farget i tillegg til å være sympatisk. Ja, men likevel, for de av våre lyttere som har hørt på hele sendingen i dag, så har de jo på en måte allerede hørt deg gjøre Chavi. Ja, du hadde en reklame for fremtiden her helt i begynnelsen av sendingen. Hva var det? Du snakket sånn som Chavi gjorde det. Ja. Ja, det er det jeg mener, ja. Kanskje det er en reklame for fremtiden da. Mm. Vi får se, jeg har ikke helt bestemt meg nå. Vi skal uansett høre god populær musikk som ja, går i en helt vill rotasjon her på P3. Dette er Duffy med Mercy. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na na na na na na na na na. Det er bra tips, altså. Na na na. Tips og triks. Ja, og det, det har kommet inn helt rekordmange tips og triks til spalten vår i dag. Det er veldig gøy å se. Vet du hva? Egentlig så kunne vi hatt et sånn eget biprogram, altså bare et rent podcastprogram kanskje, som gikk i kanskje 2 timer, som bare handlet om tips og triks for dere lyttere. Det rekker vi dessverre ikke, eller vi har ikke mulighet til det, anledning og tid, men det er en drøm da. Det er klart det er en drøm. Ja. Tore, har du lyst til å ta et tips og triks fra lytterne? Det kan jeg gjøre. Det er fra Stian Hydal. Hallo, Stian. Hei, Stian. Han er 22 år og vær. Hei, vær. Fluer går også i dvale i fryseren. Tar du 4 nedfrossede fluer og limer de på en tannpirker, så har du en flyvende tannpirker når fluene våkner. Det kjempe... Ja, det, hvert fall, det jo gøy, altså det et morsomt tips og triks. Mm. Det fører vel ikke verden fremover, men det i hvert fall lov å ha litt moro på veien. Men ja, hvis man skal frakte for eksempel en tannpirker, mm, så kan det jo hende at det er... Men hva slags lim bruker man? Jeg tror, man trenger ikke bruke verdens sterkeste lim, for det tror jeg kan skade fluen. Mm. Det holder faktisk å bruke vanlig papirlim, tror jeg. Ja, jeg tenkte også at det mulig å da ha en sytråd rundt alle fluene som festet i tannpirkeren, slik at de kan liksom løfte den som et helikopter da, bortover. Det som kan være lurt er faktisk å bare binde en liten sytråd rundt fluen, og så feste en bitteliten karabinkrok, så kan du bruke den til å frakte hva som helst, så kan du bare hekte på ting. Hvor mange fluer tror du trenger for å slepe en bil, for eksempel? Jeg tror vi snakker om millioner, kanskje milliarder av fluer. Det er såpass mange fluer. Det beste hadde jo vært hvis du klarer å trene opp disse fluene sånn at de flyr med den tannpirkeren og så slipper den ned når de kommer. Så da må du rose fluene når du gjør noe riktig? Ja, selvfølgelig. Mm. Ja. Det er sannsynligheten for at de er død før utdanningen er ferdig, er vel ganske stor. Ja, du må være en veldig rask lærer. Ja. Jeg har lyst til å ta et sveiset triks fra sveiseren Christian. Mm. Dette var kort lite triks. Vi bruker å diskutere det eller debattere noe særlig, men hvis du bruker bakgass mens du sveiser, så får du så blir den blankt da, på baksiden. Mm. Ja, vi kunne diskutert dette her, men jeg tror ikke vi er evne. Vi trenger ikke gjøre det, for det, er, så, det står for deg selv denne grann der. Mm. Så det har ikke noe med at vi ikke har peiling på sveising? Vi har ikke peiling på sveising. Nei. Det har noe med det å gjøre. Det har, ja. Jeg kan ta et egg. Det er bra. Det kommer fra Thea. Hei, Thea. Er man i utlandet, uansett hvilket land, og kvier seg for å danse den lokale folkemusikken, så er det internasjonale trikset å løfte armene over hodet og spinne rundt sin egen akse mens du stamper rundt med føttene. Dette fungerer, dette trikset fungerer både i Hellas, Spania, Filippinene, og så videre og så videre. Var dette et langt triks? Det var et ganske vi har hatt. Ja, det var et internasjonalt tips. Men med hendene over hodet altså og snurre rundt, da er man innenfor i de fleste land. Mm. Smart. Jeg synes det var kanonsmart. Jeg trenger ikke å debattere det, eller kanskje? Eller? Det er ikke noe grunn til å debattere det. Nei. Jeg har lyst til å ta et... Jeg synes vi skal pausere litt, jeg, og tenke på det. Jeg kan godt gjøre det litt. Det er greit. Ja. Vi tar et tips og triks til alle som spiller Tekken 5. Ja vel. Og det har du kommet så langt? Er det helt opp i 5 nå? Ja, det er visst det. Det er Eirik Voie og Tekken-serien. Det er en veldig populær slåssspill-serie. Akkurat. Hei, Eirik. Eirik Voie skriver Asukas uendelighetskombo, og da er det bare å følge med, og du kan eventuelt laste ned podcasten senere for å høre det en gang til. Firkant, sirkel, trekant, firkant, sirkel, sirkel, sirkel. Repeter dette. Det er ikke mer enn det. Nei, det er ikke det. Og da får du da altså Asukas uendelighetskombo i Tekken 5. Det har kommet inn tipskritikk her, blant annet til deg, Bjørte, som nevnte dette med stearin, at man kan legge det i fryseren. Det er flere som sier at det gjelder tyggis, Bjørte din dot. Det har ikke noe med stearin å gjøre i det hele tatt. Hei, Bjørte din dot. Nei, poenget er at du fungerer også utmerket på stearin. Nei, fordi du har ikke prøvd det. Jo, jeg har prøvd det! Ja, men, det har jeg prøvd. Stearin blir jo ikke borte. Nei, det skal ikke bli borte. Du klarer, du klarer å pirke av stearin når, når den har størknet. Du klarer det mye lettere når den ligger i frysen. Ja, jeg klarer det like greit når den bare størknet i vanlig romtemperatur. Du har veldig lange negler da, sa han. Fordi jeg spiller klassisk gitar. Ja. Ja, ok, men, men fortrinnsvis det tygges kan også benyttes til stearin for å pirke det av da, hvis det var problemer med det. Mm. Hvis du tror jeg tar selvkritikk, så gjør du. Ikke det. Ikke det, nei. Vi har fortsatt det fantastiske trikset fra Mari, kan vi avslå hvordan hun heter. To come, altså det kommer snart. Fremtidsreklame det der. Men vi har et, jo, jeg har lyst til å ta et her fra, fra Øyvind. Hei, Øyvind. Eller Øydo, som han kaller seg. Og han sier, hvis du for eksempel la, jeg bare leser det. Jeg tror det det enkleste. Hjertet smart å komprimere en dyne ved å putte den i en søppelsekk og suge ut lufta med støvsugeren. Ja, fordi hvis man skal frakte en dyne, så er den veldig stor, ikke sant? Mm-hmm. Og så tar du den i en søppelsekk, støvsuger, og så blir den liten og kompakt. Da blir den også, får man også fjernet alt støven, da. Det er også sikkert en fordel, i hvert fall noe av støvet. Ja. Men ikke bare når du skal frakte dynesteiner, men også hvis du har flere dyner, hvis du har sånn gjestedyner, sommerdyner, ja, som du skal lagre og ikke har så stor leilighet, så er dette en ypperlig måte å lagre dynen på. Hvis du bruker den teknikken der ganske lenge, så blir den sliten at du kan for eksempel gjemme den opp i rumpa hvis du skal ut og reise. Ja, rett og slett. Mm. Det var underbukse, det ble laget. Ja. Skal jeg ta et tips til før vi tar det beste tipset av alle? Ja, kan ikke gjøre det. Det er fra Ekornes Erlend. Hei, Erlend. Hei, Ekornes. Tips til å få høyere alarmtone på vekkeklokka. Rydd rommet for alt av møbler. Det skikkelig ekko. Det gir skikkelig ekko. Gir skikkelig ekko. Nei, jeg tror det smiley, og så det skikkelig ekko bare alene. Det skikkelig ekko, ja. Ja, sånn, ja, ok. Ja. Ja. Nei, men det synes jeg hørte ut som et godt tips. Man merker jo det når man flytter inn i en ny leilighet, for eksempel, og ikke har så mye møbler, så, så er det bedre klang i vekkeklokka. Ja, det er ironisk da, at en som heter Ekornes, altså møbelprodusenten Ekornes, sier at man skal rydde rommet for møbler. Sikkert arving, det var dårlig. Dårlig reklame. Ja, dårlig reklame. Jeg tror vi er klare for det beste tipset vi har fått inn i dag. Jeg tror kanskje det slår det tidligere, det som vi sa var det beste i stad, for denne tekstmeldingen kom inn senere. Og det er, hva var det som var det beste i stad? Var det det med humlene? Jeg tror det var det med humlene og humlebånd. Jeg er ikke helt sikker, jeg tror det var det. Det kan man spole tilbake og høre på. Det er fra Mari. Hei, Mari. Og det er ikke noe genialt, det er bare smart, det er enkelt, og det er ryddig, og det kan brukes nesten hver eneste dag. Et triks for å fryse kjøttdeig er å trykke den helt flat før man fryser den. Da tiner den mye raskere! Yeah! Woo! Og for dere også som er veldig glad i taco, så kommer jo dette veldig, veldig godt med. Dette kan man også gjøre med all slags type kjøttdeig, altså familiedeig, karbonadedeig. Kyllingkjøttdeig. Ja. Man kan ikke gjøre det med pølser. Man kan gjøre det med pølser, men da ødelegger du pølsene. Ja. Kan man gjøre farse? Kan man det? Farse kan man gjøre det. Nei, jeg tror faktisk ikke man kan gjøre det med farse. Hvorfor ikke? Jo, man kan gjøre det med farse. Ja, det tror jeg. Jeg tenkte først at det er den... Nei, jeg dritter bare. Jeg tror man kan gjøre det med kakedeig, vel? Ja, men kakedeig kan du gjøre, ja, men ikke med kake. Nei, det sa jeg ikke heller. Nei. Men det er jo veldig, altså selv om det er sikkert noen som tenker sånn, åh, det er bleeding obvious, dette har jeg gjort i mange, mange år. Så til de som ikke har gjort det, sånn blant annet meg. Og meg. Og Tore. Ja, jeg har gjort det litt. Så er, det er fantastisk triks. Tusen takk for alle forslag som er sendt inn. Vi leser alt, og vi setter stor pris på det. Dette her er Real Ones. Dette her er typen til Guru Solberg. Every dog has its day. 3-3 Dette er 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ugress fra Bergen. Jo da. Jeg må bare komme en liten oppklaringstips her fra Eirik Voie. Det var veldig drops-stemme nå. Jeg beklager, jeg har akkurat tatt ut en tygges. Vi tygger så mye tygges, vet du, under sangen her. Du spytter dem ut og tar inn. Ja, jeg har jo spist et par pakker i løpet av en sending. Du tygger mye på klærne dine nå. Nei, for da må jeg legge det i fryseren. Ja. Jo, han kom, han kom med dette tipset til hvordan åpne uendelighetskomboen til Asuka i Tekken 5. Ja. Og da skrev han firkant på og så videre. Og så skrev han, det viktig at man skriver firkant pluss. Sirkel, trekant, firkant, sirkel, sirkel, sirkel, repeter. Mm. Altså ikke bare firkant, sirkel, men firkant pluss sirkel, trekant, firkant, sirkel, sirkel, sirkel, repeter. Mm. Ja. Og så bare for å supplere med hvis du får stearin på kjøttdeigen, ja. Kast den i frysen. Det er ikke min type humor, altså. Nei, ok. Det er lagt humor i programmet, da. Det er sånn der, hva heter det, sånn rar humor. Sånn, ja. Som, jeg skjønner ikke helt, men det skaper rare bilder i hodet mitt. Det er mange som har det sånn på forskjellige arbeidsplasser rundt omkring i landet, så er det sånn type humor som råder. Men jeg gødla ikke humoren i programmet. Jeg synes til en viss grad kan man si at du gjorde det. Ja, jeg synes det var akkurat vinnet for, men det var nesten. Takk skal du ha. Vær litt påpasselig. Det skal være det. Ja. Vi skal snart få møte Jan-Erik Hesten. Han er en mann med en litt lidelse. Han ligger på psykiatrisk avdeling. Eller han går, tasser rundt på psykiatrisk avdeling på Ullevål universitetssykehus. Ja, jeg har nevnt alt dette bare for få minutter siden. Ja, men jeg gjør det en gang til, for det radio, vet du. Jeg skjønner. Det var nye lyttere som kommer til hele tiden. Selvfølgelig, jeg forstår det. Det er altså en ung mann som har fått en sykdom da han var 12 år, som heter kryssordhjerne, som går, at han går ut på at han må assosiere så godt som alle ord han sier ut høyt. Hvor gammel er han i dag? Nå er han vel ikke noe særlig mer enn 7-28 år, like gammel som meg, så du kan tenke deg hvor trist det er. Han har mistet hele ungdommen fra han var 12 til han 28. Så han har slitt med den sykdommen. Nå ser det lysere ut, for det er en operasjon man kan gjøre, eller en behandling man kan foreta i USA, men det er veldig dyrt. Hvordan kom du i kontakt med Jan-Erik? Research. Ja, det tror research. Jeg bare var rundt på Ullevål for å se om det var noen gode saker. Og det var det. Og det var det, i hvert fall på psykiatrisk. Ja. Flere, det er masse saker på psykiatrisk som man kan lage ting av. Ja. Hjerteavdelingen er nesten ikke noen saker. Helt nei. Det er såpass åpent der at du kan bare stikke inn og lage en sak. Ja, men du må ha på deg hvit frakt da, for da tror folk at du er lege, vet du. Men oppe på Radiumhospitalet er det mye bra saker også. Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Vi skal, før vi møter Jan-Erik Hesten med kryssordhjernen, møte R.E.M. Ja, jeg skvetter alltid når denne sangen starter, for han synger så innmari høyt. Ja, det er bare å beklage til folk som skvetter denne sangen. Dette her er Supernatural Super Series. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. På Ullevål universitetssykehus befinner Jan-Erik Hesten seg. Han er innlagt på psykiatrisk avdeling fordi han lider av den sjeldne sykdommen kryssordhjerne. Sykdommen går ut på at han må assosiere nesten alle ord han sier. Hesten pådro seg sykdommen da han som 12-åring lå på rommet sitt og løste en kryssordoppgave i Donald i det foreldrene stormet inn og fortalte at de skulle skilles. Hvordan opplevde du å få kryssordhjerne? Det var traumatisk, vondt, skjelsettende, sjokkerende, voldsomt, gruoppvekkende, skadelig, opprivende, forferdelig, grusomt å høre, lytte, oppfatte, forstå og motta. Sykdommen kan helbredes i USA, men behandlingen er kostbar. Derfor har Hesten startet enmannsbedriften Kryssordhjelpen for å tjene seg opp penger til behandlingen. Men med en slik lidelse er det ikke bare å drive sin egen virksomhet. Ja, hallo, jeg har kommet til Kryssordhjelpen. Ja, det stemmer. Riktig, korrekt. Hvor mye koster denne tjenesten? Den koster 150 kroner, daler, gryn, spenn, penger, stål, valuta, cash, betalingsmiddel, gærninger i minuttet, tidsenheten. Til tross for at Jan-Erik Hestens teletorgbedrift er enestående, har han problemer med å treffe den store kundemassen. Mye av skylden for kryssordbøkene og internett, men noen kroner blir det da likevel på Hesten. Hallo, hei, god dag, shuhei, shalom. Pikk. Penis, kølle, kødd, balle, snabel, kjøttfløyte, kukk, stake, stav, brød, kjønnsorgan, jern, tiss, slem. Lår, dings, krok. Så langt har Jan-Erik Hesten tjent nærmere 760 kroner på sin forretningsidé. Behandling av kryssordhjerne i USA koster 1,2 millioner dollar, men Hesten gir ikke opp og tar tiden til hjelp. Men du gir ikke opp, Hesten. Dette skal jeg klare, mestre, orke, gjennomføre, gidde, oppnå, fullbyrde, rede, gjennomsiktig, blanke. Dette er P3. Outcast og Miss Jackson i Radioresepsjonen på P3. Hva heter han i Outcast igjen, han som synger her? André... 3000. 3000, ja. André 3000. Mm. Jeg driver og ser The Shield nå, vet du. Fantastisk. Aha. Samtidig mellom slagene i, mens jeg spiller PlayStation 3, da. Ja. Og gjør andre ting som er interessant. Leser litteratur, blant annet. Ting som gjør at jeg får god samvittighet. Mm. Men så ser jeg The Shield, som går for å være, ikke høykultur, men en slags kultur. Mm. Og da så jeg plutselig i sesong 4 han godeste André 3000. Husker dere det, når dere har sett den sesongen? Nei, jeg kan ikke huske at André 3000 er med der. Tror du ikke han er med der? Det er en episode der hvor det er en fyr da, han, en svart fyr, for han er jo svart, han er veget, veldig, veldig svart, ja, vel, en av de svarteste, og han har problemer utenfor butikken sin, for det er mye narkoman og horer og sånn. Han driver en egen butikk. Han driver en egen butikk, ja. Og så jager han de vekk da. Og da blir det bråk, ikke sant? Da må politiet komme. Da kommer hun der litt søte. Hun som alle tror er kanskje litt lesbisk. Hun ender politidama. Farget hun da? Nei. Hun med litt rødlig hår. Åja, oh, akkurat det har jeg. Ja. Ja, okay, ja. Og han svarte som er homofil, men som fornekter det. Ja, så kommer de da til det stedet, og så, ja. Så spyler han og spyler bort folk, husker nei, du det? Nei da. Ja, ok, det var såpass. Husker du det, at han spyler bort horene? Ja, jeg har noe spyler bort horene. Spyler bort horene, det er jo helt håpløst. Det er håpløst. Oi, det, du vil alltid vende tilbake. Ja, ja, ja, ja, ja. Hva slags butikk er det når han driver en 3000? Det er André 3000 i The Shield, jeg husker ikke. Det er helt, det er ubetydelig for handlingen da. Ok, ja. Mm. Men i hvert fall synes jeg er en ganske interessant fun fact. Da jeg så det, tenkte jeg, han der er noen kjent med. Hei, det er André 3000 fra Outkast. Mm. Akkurat. Så han er jo litt skuespiller, vet du. Ja, det er jo ikke tvil om det. Ja, men det må det jo være for å være artist også. Men jobber du med det? Han jobber med det, akkurat som oss. Vi spiller jo skuespill innimellom. Kan gjøre noe som helst. Kan gjøre noe som helst. Ja. Vi gjør mange forskjellige ting innen medieyrket. Mm. Ja, han behersker rett og slett mange, masse medium. Ja. På mange måter er vi ikke så veldig ulike, André 3000, vi. Nei, en som ikke heller er så veldig ulike, André 3000, er Chave. Det er de er faktisk ganske like. Faktisk, han er den norske. Og det sier jeg ikke fordi de begge er fargede, men jeg synes de ligner på hverandre. Faktisk, de gjør det. De har samme bra kropp, han har veldig bra kropp, Chave. Det har vi sett hvis du, ja, hvis du googlet litt rundt på han og søkt på bilder bare over kropp, Chave. Så vet du at han har markerte muskler. Han er topptrent, han ja. Kastet jo t-skjorten på den finalen, var det ikke det? Ja. Ikke rart han vant. Nei, fy søren, det var imponerende kropp. Ja, kjempebra kropp. Men hvorfor snakker vi om Chave? For jeg tenkte at jeg skulle prøve å parodiere Chave ja, i dagens parodismåte. Ja. Jeg kunne selvfølgelig prøve å parodiere André 3000. Mm. Er det noe spesiell form, altså noe rundt det, som er viktig å få med seg? Ja, Chave har blitt en medieyngling. Yndling. Han er veldig populær i alle samfunnslag, alle aldersgrupper, fordi han har blitt folkelig. Derfor så er det gøy å ta Chave, for jeg tror ikke noen har parodiert han tidligere. Altså ikke engang Bjørn Rønning har lagt sine klamme fingre på Chave enda. Bare vent. Ja, det kan jo skje, men vi gjør det først da. Mm. Før det morsomme innslaget der jeg skal parodere Chave. Ja, jeg gleder meg. Jeg tror det er så kult. Skal vi høre The Tough Alliance? Dette er First Class Riot i radioresepsjonen på P3. Og det er som kjent Super Tirsdag! Tre. Dette er P3. P3. Det er akkurat Radioresepsjons parodispalte. Ja, det er ikke så ofte vi har gjester her i radioresepsjonen, men i dag har vi vært så heldige å få besøk av Chave. Hjertelig velkommen. Ja, det er kul, det er jo det. Jeg er hippo på deg. Det er kul på meg. Jeg kan være gjest her. Jeg tenker Bjørn. Ja, hører du noen gang på radioresepsjonen? Nei, jeg er opptatt av å gjøre det. Jeg er på get-reklame. Det er masse ting jeg må gjøre. Jeg har blitt for Alma seg. Vi ser deg overalt, og det siste jeg har lest om deg er at du skal ha program på TV2. Hva slags program er det, Chave? Skal jeg ha program på TV? Jeg vet ikke. I hvert fall om vi skal vi danse, og da har jeg program på Voice TV. Det er ganske... Ikke sant? Det er hiphop, ikke sant? Og Josef, ikke sant? Han har ikke bakleks, ikke sant? Nei, han er like populær som meg. Og meg kan ha blitt Alma seg. Det er bra ja, for hiphop i Norge. Ja, så du synes at det er bra for hiphopen i Norge? Ja. Hvordan har det vært i tiden etter Skal vi danse-finalen som du vant? Jeg er mediepress, ikke sant? Jeg er bare svartingen, ikke sant? Jeg er bare svartingen i gata, liksom. Så plutselig er jo alle skal ha en bit av meg, ikke sant? Jeg er bare, hallo, hva er det som skjer, liksom? Men det er fett, ikke sant? Det er kul på platen vår, og American Conspiracy betyr det, da. Så det er fett, da, for meg og Josef, liksom. Ja, Josef får en del av spennende, ikke sant? Så det er kult. Du har en veldig selvironi på dette med å være svart? Ja, ikke sant? Det kult, da. Det ekstremt selvrønning, da. Det kult å være sånn, nei, en av få svartninger i hiphop-Norge, ikke sant? Det kult, det rett. Føler du deg som en talsmann for integrering her i landet? Jeg får aldri få, jeg setter på meg sånn her, jeg får sånn her, jeg skal liksom være, holde, være liksom alles negel, liksom. Jeg er bare negel, jeg er bare født sånn, ikke sant? Jeg er bare sånn jeg er, ikke sant, hele tiden. Jeg har ikke forandret meg, liksom. Jeg er fortsatt samme dame. Du er den samme fyren. Jeg er samme fyren, ikke sant? Selv om jeg har bra kropp, liksom, så er jeg samme fyren. Du har en ekstremt bra kropp, og jeg må spørre deg, hvordan klarer du å holde deg i så god form? Det er bare hiphop, ikke sant? Det er hiphop å ha bra kropp, og røyker og spliff, og bare chiller og bare pumper hjernen. Ja, for du røyker narkotika. Nei, det er ikke folkelig, ikke sant? Men det er, jeg gjør det. Men det hører med. Jeg hører med de hiphop-sjanger. Ja, vi gjør det. Jeg er jo gett-reklame. Jeg er masse. Jeg er med 40 000. Jeg er rett inn i rommet. 40 000 er det du fikk. Ja, jeg må skatte da. Skatt på toppen, tror jeg. Har du en siste appell? Ja, stay free, stay sharp. Det er siste appellen min her fra Chave. Chave til jeg bak meg. Kjempebra, Chave. Tusen takk for at du ville komme. Takk for at du... Ja. Dette var rørende imponerende altså. Ja, jeg må understreke altså at Chave, det der med at jeg sier svarting og sånt, det er sånn som han sier om seg selv. Jeg tror alle skjønte det. Jeg ville aldri sagt det. Nei, jeg synes at det fungerte bedre da du hadde reklame for fremtiden tidligere i sendingen. Okay. For da slapp du deg litt mer løs. Nå ble du litt anspent, og kanskje var du litt nervøs også. Jeg var nok litt nervøs, ja. Den blir veldig litt udynamisk, synes jeg. Det blir liksom mye av det samme om og om igjen. Også, ja, synes jeg. Selv om teksten og ting du sa var morsomt, synes jeg kanskje at formen på det ble litt grann traust. Men vi skal også her ta selvkritikk som intervjuere her. Men det synes jeg ikke. Nei, vi tar ikke selvkritikk som intervjuere. Hva skulle du si hvis du skulle sagt det? Nei, det er jo ikke sikkert at du fikk de beste spørsmålene i verden, men det var noen av de beste spørsmålene i verden. Men som improvisasjonskunstner, som vi alle er her i radioresepsjonen, i tillegg da til at vi har et skrevet manus ofte, er jo det at jeg skal kunne ta de utfordringene, og jeg skal kunne, du kan bare si ostepopp, så skal jeg klare å lage morsomt ting ut av det. Mm. Det klarte jeg kanskje ikke nå. Men, til en viss grad vil jeg si da. Ja, okay. Jeg gir deg en terningkast 4 på denne. Ja, men det synes jeg skal være fornøyd med. Ja, du selger ikke plater på det altså. Chave gjør det. En siste utfordring. Ostepopp. Ja, ostepopp, det er digg det. Det er du, Chave, ja. Ostepopp er hiphop, ikke sant? Ja, ikke sant? Du får 5 på terningen av meg. Ostepopp, hiphop. Ja, ikke sant? 5 på terningen. Takk for det. Da synes jeg den spalten er ferdig. Det er helt klart. Ja. Da skal vi høre en vakker melodi fra Ragrockers. Dette er Hun er fri. Sikkert lite mange som sang med nå. Ja, det er alle kan den her, eller mange, ikke alle. Men kanskje 25% av lytterne kan hele den teksten her. 10-15 tror jeg, ikke mer enn det. Ja, mener du det? Mm. For det er såpass gammel, er det du tenker på? Ja, det jeg tenker på, ja. Men jeg synes det er litt rart, jeg har all respekt for Ragrockers, men at når at en sang går veldig raskt, og det er en veldig opprokket låt, så skjønner jeg at en låt varer 1 minutt og 50 sekunder. Ja. Men når det er såpass slakt tempo på låten, så kan de holde ut mye lenger enn 1.50. Men denne her var jo bare 1.30 til og med. Ja, bare 1.30? Ja, det har jo en annen oppbygning da, enn andre låter. Vanlige låter har jo vers, refreng, altså så, den oppbyggingen der. Mm. Her er det jo bare en historie. Det er ikke noe vers, refreng, det er bare vers. Så vidt det er en historie. Ja, det handler om ungdoms. Det gjør det. Ungdoms. Det handler om ungdoms. Ja. Ja. Vi skal snart avslutte denne sendingen, denne supertirsdagen! Og selv om jeg ser at alle ikke er like fornøyd med Chave-parodien min, så håper jeg likevel at du har hatt to forholdsvis lettbeinte timer her sammen med oss. Tore Sagen, jeg synes takk til deg i dag. Tusen takk for deg. Takk til deg, Bjørte Perl-Kirstein. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til meg, Steine Sagen, som programleder og ansvarlig redaktør. Hvis du har noen tilbakemeldinger til programmet, så kan du sende det direkte til meg, steine.sagen@nrk.no. Og så vi gjentar oppfordringen om at har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til oss. Ja, lurt. Samme klokt. Som Egon. Samme som Egon, ja. Steakhouse. Ja. Den som får den i dag blir som vanlig skutt med softgun MP5-en vår. Da er det rutine nå. Jeg tror jeg kommer til å få den i dag. Jeg får den i dag, ja. Tore Viggen! I dag må du skyte steina. Ja, kan jeg ikke få lov? Jeg kan ikke være moving target, for jeg må ha ansvar for teknikken. Du har ikke føtter, er det ikke sånn? Jeg har ikke føtter snart. Du skyter veldig høyt. Gjør jeg det? Jeg prøver å føle at jeg bruker siktmidlene. Du skal ikke egentlig trenge å bruke siktmidlene på MP5, men du skal bare peke og skyte. Skal jeg bare peke og skyte, eller skal jeg bruke siktmidlene? Peke og skyte? Ja. Det så veldig, veldig vondt ut. Vi har så flekkete lår om dagen. Det hadde jeg fra før av. Ja, det kommer vi til å ha helt til vi avslutter radioresepsjonen. En gang i forhåpentligvis langt der fremme. Ja. Det var reklam for fremtiden. Det var reklam for fremtiden. Vi er tilbake igjen i morgen, vi, mellom 10 og 12. Hør på oss da, og last ned podcasten vår, for all del. Hør på Kenneth Torkel etter oss, så Drillpikkene, Kompani Knutsen, og så er det Osmanden, og så er det, ja, Lydverket. Er det Lydverket, ja. Okay. Ja. Mm. Bare for å helpe tempen, får lov til å si, ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Radioresepsjonen.